Musicòpolis, la capital de la música, amb Sergio Rivero. Com canvia la vida. ¿Cómo cambia la vida si tras esta despedida no te volveré a ver? ¿Cómo cambia la vida si perdí en una partida más de lo que aposté? ¿Cómo cambia la vida? La verdad es una mentira y una mentira es soñar. ¿Cómo cambia la vida si solo un sueño es la salida a mi triste final? ¿Cómo cambia la vida que al final en nuestra herida se hace dulce el dolor y nos gusta quedarnos en silencio y acordarnos de un amor que se marchó? Que podré comenzar a vivir cuando tú me lo olvidas. ¿Cómo cambia la vida por un beso que regala, apaga mil besos más? ¿Cómo cambia la vida? Nos empaña la mirada si miramos atrás. ¿Cómo cambia la vida que al final en nuestra herida se hace dulce el dolor y nos gusta quedarnos en silencio y acordarnos de un amor que se marchó? Bona música i condimentat amb els millors tocs i els millors artistes, aquest de Musicòpolis que us portem. Sergio Rivero, amb el guanyador d'Operación Triunfo en la seva quarta sessió. En Sergio Rivero, en Cómo cambia la vida. Aquesta era una cançó que trobàvem al Superventes 2006 i que us hem portat. Anem a Cuba per escoltar el cor criol de Cuba, The Creole Choir of Cuba, amb Dulce Embelezo. Beso de tu boca tentadora que me diste embriagada de ilusión, yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi corazón. El beso de tu boca tentadora que me diste embriagada de ilusión, yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón. Tal parece que al siento el mismo beso en mis horas recuerdo de aquel dulce embeleso. Me consume hoy la vida de besar. Al parecer que os siento el mismo beso en mis horas en sueño resonar. Y el recuerdo de aquel dulce embeleso me consume hoy la vida de besar. Thank you. excel·lent formació, un quintet format el 1964 rugby en Sandwich Camp al veu, i altres músics excel·lents com en Barry Burnham, Tony Newman o en John Nelbank, en Tom Long també, dintre de la música en general de The Liberators, amb aquest Denga, amb la companyia de George Q, amb la nova versió que se n'ha realitzat. Anem amb més cançons autèntiques, com a un dels darrers temes de l'Oreja de Van Gogh, enregistrats a Figueres, als Estudis Musicland, l'Oreja de Van Gogh amb La Niña que llora en tus fiestas. Es una rosa sin abrir. Mírame con la estrella volar a mis pies. Vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Piensa en mí cada vez que me miras así. Se me cosen los labios a ti y la luna me pinta los ojos. De ben segur que ho heu sentit un munt de vegades, però aquesta noia va començar fent música cristiana i després es va passar al pop i, a més, al pop dance, i amb unes imatges espectaculars amb alguns dels seus treballs discogràfics que fan somiar amb ella. Katy Perry, Last Friday Night. TGF i abans, com hem dit, l'Oreja de Van Gogh, han registrat a Figueres aquesta cançó de La niña que llora en tus fiestas. Música del nostre país, sentim, a veure si us agrada, a Mari Dols, La vida és teva. Parla, crides, canta amb força la teva veu. Viu la vida, recorda sempre que el temps és breu. No t'espantis quan la mar està embravida. Puja por, recorda sempre que tens la vida. Que la força de joventut és com una estrella. I no oblidis viure perquè la vida és teva. Quan et lleves, el matí és fosc i gris, i els vells records et fan sentir molt sol i trist. I quan camines per les voreres d'un mar gelat, i les petjades deixen l'empremta d'un cor trencat. Crides, canta amb força la teva veu. Viu la vida, recorda sempre que el temps és breu. No t'espantis quan la mar està embravida. Puja por, recorda sempre que tens la vida. Que la força de joventut és com una estrella. I no oblidis viure perquè la vida és teva. Si et cau a sobre tota una sèrie de pensaments, si el teu amor encara és viu, dona't un temps per deixar enrere tots els malsons abans viscuts, que surti el sol i que et doni sempre el que has merescut. Parla, crides, canta amb força la teva veu. Viu la vida, recorda sempre que el temps és breu. No t'espantis quan la mar està embravida. Puja por, recorda sempre que tens la vida. Que la força de joventut és com una estrella. I no oblidis viure perquè la vida és teva. No hi mañanas, l'últim de Revolver. A veces los días amanecen cruzados. Y aunque pinten más que mal, hay que sobreponerse en silencio o soltar imprecaciones hasta quedarse vacíos, esperando que la den y corra el viento. A veces los días visten de negro y aunque se nos pegue el luto, seguir riendo. Antes me cuesta otra vez y lo comienzo de nuevo. pero no permito un día cualquiera tomarme el pelo. ¿Dónde te dejaste el alma? ¿Quién vendiste el corazón? No hay mañanas, no hay mañanas, hoy es hoy. Cuando se apagó la llama, cuando el fuego y el calor. No hay mañanas, no hay mañanas. Mirada al infinito abierta, pero esquinada y esquiva. Cuanto más cerca te pones, más te busca la salida y no hay pájaros de mal agüero. Tan solo buenos y malos, y este más que un ave profeta parece un vajillero de barrio. Trapichero menudente, aprendiz de trapecista de ciudad. Corre calles, busca vidas al albur de los caprichos, el destino camina por el filo de un cuchillo. Tan perdido como todos, campeón, pero no por eso vamos jodiendo. Esa es la puta cuestión. ¿Entiendes, mi rey? ¿Dónde te dejaste el alma? ¿Quién vendiste el corazón? No hay mañanas, no hay mañanas, hoy es hoy. Cuando se apagó la llama, cuando el fuego y el calor. No hay mañanas, no hay mañanas. Comienzo de nuevo, pero no permito un bobo cualquiera tomarme el pelo. ¿Dónde te dejaste el alma? ¿Quién vendiste el corazón? No hay mañanas, no hay mañanas, hoy es hoy. Cuando se apagó la llama, cuando el fuego y el calor. No hay mañanas, no hay mañanas. Són molts anys amb la seva música, formats a finals dels 80 per al cantant i compositor Carlos Goñi, amb grans èxits, i esperem que aquest també ho sigui. No hay mañanas, la música inconfusible, la veu impressionant de Revolver. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem també amb una de les bones cançons que ens aporta darrerament Snow Patrol, senzill per l'estiu del 2011. Call It Out in the Dark, una excel·lent formació que va explotar a nivell internacional el 2003 i que des d'aleshores ens acompanya amb el seu rock melancòlic en la majoria de les cançons. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. To the streets, we were called into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This magic, this drunken semaphore. We are listening. chick.